okiem białego murzyna dla www.kontestacja.com, największego polskiego radia wolnościowego. Witam Was, drodzy radiosłuchacze kontestacji.com, w kolejnej audycji z serii Okiem Białego Murzyna. Z góry przepraszam, właściwie nie z góry, a przepraszam Was za to, co było, za problemy związane z dwutygodniową przerwą w nadawaniu audycji. No niestety z powodu problemów zdrowotnych, jak tam kilku innych drobnych rzeczy, nie byłem w stanie nagrywać, ale już jestem z Wami i witam Was po raz pierwszy w nowym roku 2011. Audycja ta będzie miała miejsce dokładnie 20 stycznia 2011 roku, więc witam Was serdecznie i miejmy nadzieję, że spędzimy razem cały rok. A jak już część z Was pewnie się domyśla, pierwsze co powiem, to zrzucę zaległe newsy z ostatnich dwóch tygodni w moich prywatnych sprawach, w sprawach wyborczych, które mają miejsce cały czas w mojej sprawie. No cóż, jak możecie zobaczyć na www.murzyn.kontestacja.com, tam zostało wystosowane przeze mnie pismo do radczyni prawnej pani, i na które nie otrzymałem odpowiedzi, więc to już od ładnych chyba 3 tygodni, bo to było wysłane, zaraz zresztą wam sprawdzę. Przypominam, murzyn.kontestacja.com, tam możecie sobie sprawdzić. No i na to pismo nie otrzymałem nadal odpowiedzi, a moje pismo zostało już, otwieram, wystosowane już jakiś ładny czas temu, gdyż uwaga, otwiera się, dobra, żeby radio nie znosi ciszy, więc będę w tym czasie gadał o różnych rzeczach. Więc drodzy Państwo, miały miejsce różne fajne rzeczy. O, mam, 28 grudnia 2010 roku zostało wystosowane przeze mnie pismo, więc już jesteśmy ładnie, bo ponad 3 tygodnie wychodzi na to od momentu wysłania pisma i nadal nic. Nie otrzymałem odpowiedzi. Może wnieśli sprawę do sądu, może już im odrzucili, a może coś innego się dzieje, no tego nie wie nikt, cholera wie. Ale spotkała mnie inna, bardzo fajna, przyjemna rzecz, o której opowiem już za chwilę. I już jestem, drodzy radiosłuchacze, gdyż otrzymałem pismo, takie bardzo fajne, przyszła do mnie bardzo fajna, nieoznakowana koperta właściwie, tylko zaadresowana do mnie bez nadawcy, a była zaadresowana jako, na imię, nazwiska, jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego, więc od razu myślałem, że to coś złego, bo raczej wszystkie pisma, które ostatnio nadchodziły do mnie, znakowane jako dla Komitetu Wyborczego, nie przynosiły raczej ze sobą nic dobrego, nic mądrego, więc pewnym niepokojem otworzyłem. A tu taka fajna niespodzianka, bo przyszło ze Związku Słowiańskiego. Sam za bardzo nie wiedziałem, co to jest, ale cóż, ale znalazłem to w sieci. Strona Związku Słowiańskiego to jest zs.org.pl. I pismo z Warszawy z dnia 2 stycznia 2011 roku, tegoroczne pisemko, że Związek Słowiański, napisali mi taką fajną treść, krótko, więc mogę powiedzieć, mogę przeczytać. Więc brzmi to pisemko w następujący sposób, drodzy Państwo. Związek Słowiański gratuluje udziału w wyborach samorządowych. My również startowaliśmy w tych wyborach. Chętnie spotkalibyśmy się z Panem celem wymiany opinii. Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kontakt wszystko podali. Takie fajne pisemko dostałem. No i cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Zapewne coś tam napiszę do nich, muszę odpisać w końcu, bo otrzymałem to niedawno dość, bo to szło najzwyklejszym listem, jakoś w zeszłym tygodniu bodajże. No i właśnie ten Związek Słowiański, taki miły akcent, że w końcu przyszło coś do mnie, co nie miało zbytnio związku ze sprawą negatywnymi, z roszczeniami, niczyimikolwiek, więc naprawdę przyjemna niespodzianka, przyjemnie było. No i trzeba będzie się z nimi skontaktować. Z tego, co właśnie na stronie Związku Słowiańskiego można przeczytać, to jest to taka rzecz, takie coś według ich statutu, że to jest nawet partia polityczna, nosi nazwę Związek Słowiański, mają wszystko fajnie zrobione, za prawnie są uregulowani, no pewnie będzie to miało na celu jakieś wszelkie kontakty z ich strony, to żeby zwerbować mnie do ich szeregi, a na pewno nie wstąpię do akurat do takiej partii, bo jeżeli na jakąkolwiek partię miałbym się decydować, byłby to zapewne UPR czy tam VIP, no teraz jakoś to ma się złączyć, znowu nazywać pojedynczo, więc takie coś, na pewno nie wstąpię do nich, ale wymienić właśnie doświadczenia, popisać w opinię, chętnie można zmienić i cóż. I wszystkich zachęcam serdecznie do takiego działania, drodzy Państwo. A tutaj taki fajny newsik też sobie znalazłem, którym chciałem Wam powiedzieć, tak sobie przeglądając, czytając portale biznesowe różne, akurat to się znajdowało na większości, ale otworzyłem na cele tej audycji na interia.pl, na biznesinteria.pl. Więc jest taki fajny news związany ze szkołą, jako że ostatnie dni to zakończenie właśnie semestru szkolnego, pierwszego semestru w szkołach, fajnie się dzieje, to już mój ostatni rok w szkole, więc to już jest jakby pożegnaniem ze szkołą. Więc znalazłem takiego sobie newsa, że nauczyciele nie chcą pracować za 500 zł dziennie. I tutaj właśnie informuje dziennik Gazeta Prawna, że brakuje nauczycieli chętnych do pracy z dziećmi przez 2 tygodnie ferii. No to naprawdę trzeba być baranem, bo w niektórych miejscach, niektóre samorządy są w stanie płacić, bo tak jak tutaj możemy przeczytać, 60 zł nawet za godzinę. No 60 zł za godzinę z takiej pracy nauczycielskiej, czyli ani nie wymagającej fizycznie, może trochę psychicznie, to będzie obciążające takiego człowieka, no ale jeżeli ktoś się decyduje na taki zawód, no to raczej powinien mieć pewne predyspozycje, no nie? Więc te pewne samorządy nawet dają do 60 zł za godzinę, a w wielu miastach i gminach w Polsce jest problem ze znalezieniem nauczycieli. Właśnie nawet do 60 zł na godzinę mają płacone. No to już jest szczyt po prostu, drodzy Państwo. Z naszych podatków to idzie. 60 zł, żeby taki zwykły, przeciętny pracownik dostał 60 zł, to już trzeba się na godzinę, to już trzeba się naprawdę być specjalistą wysokiej klasy i to w bardzo dobrym jakimś miejscu pracy. Na pewno nie w zakładzie, znaczy w zakładzie publicznym, takim jak szkoła, tak, ale co, albo być właśnie takim baranem ze znajomościami, a bez umiejętności w składach państwowych, publicznych, szkolnych prywatnych, no to już bardzo ciężko dostać. No ale cóż, jak widać naszym nauczycielom to za mało. No nie oszukujmy się, niezależnie chyba od rodzaju pracy, 60 zł za godzinę, to jest ładny pieniądz. Ja z chęcią bym się zabawił w takie rzeczy, gdyby płacono mi aż 6 dych za godzinę. A jak się tłumaczą nauczyciele, bo tutaj gdzieś to było, teraz muszę się szukać, bo bym już zacytował dosłownie, ale jest coś takiego, że... O, mam, przepraszam. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Sławomir Broniarz, powiedział, że to jest rezultat zmęczenia nauczycieli i tych 2 tygodni odpoczynku nie zrekompensują żadne pieniądze. No, jak wiadomo, nauczyciel to jest dość specyficzny zawód, bo... No dość często właśnie szkoły mają wolność typu ferie, wakacje letnie, ferie zimowe, jakieś rusze tam jakieś 11, nie 11 listopada, to teraz się robią długie weekendy z tego. No akurat Wielkanoc to każdy ma wolne, to przesadziłem, ale właśnie tego typu rzeczy, że bardzo często tworzą się długie weekendy w szkołach, więc nie rozumiem zupełnie tego, dlaczego jakkolwiek czują się zobligowani do największej ilości wolnego, czy do takiego czegoś, żeby tłumaczyć się z niepracowania za te pieniądze. Najpierw z jednej strony narzekają na brak pieniędzy, na to, że ciągle chcą podwyżek, a z drugiej strony mamy tutaj taką sytuację teraz, że no mogąc pracować w czasie, w którym no wszyscy inni normalni ludzie pracują i dorabiać dodatkowe no 5 stówek za dzień, ładnie, 6 stówek za godzinę, oni rezygnują, nie podejmują się, nie chcą. No to albo narzekamy na niskie zarobki, albo zmieniamy pracę, tak? I albo korzystamy właśnie z możliwości, które nam dają, no bo ta możliwość to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, no i no nie oszukujmy się, a i tak wakacje właściwie nie muszą ci ludzie współpracować z uczniami. Fakt, że tam może mają jakąś papierkową robotę, czy coś, no ale nie oszukujmy się, że oni i tak mają wspaniałą pracę, bo nie muszą się z uczniami kontaktować, nie muszą ich osobiście widzieć i nie muszą się z nimi użerać, drodzy Państwo. Tak to właśnie jest. I skończył się podkład. A miałem właśnie zrobić krótką przerwę. Więc zapraszam na 5-sekundową przerwę i przejdziemy do kolejnego tematu. I witam Was już po przerwie, bo chciałem podsumować cały ubiegły rok, bo właściwie tworzy się, no cóż, ta moja audycja jest tworzona od prawie roku, bo to pierwsza z audycji, pilot mojej właściwie audycji, która jeszcze nie była nawet w kontestacji, była wydana dokładnie 14 lutego w walentynki 2010 roku, więc prawie od roku powstaje Okiem Białego Murzyna. I to jest, uwaga, bo już mam podsumowanie, w zeszłym roku zostało opublikowane, napisane i zrobione, uwaga, 32 odcinki, więc to jest odcinek numer 33 podcastu audycji Okiem Białego Murzyna. I cóż, całkowity czas to jest już około 10 godzin tych wszystkich audycji, no nie spisałem niestety tego, aczkolwiek sądząc właśnie po rozmiarze wszystkich plików, to jest 557 MB, a to tak no mniej więcej jest to tożsame z ilością minut, więc mamy tutaj dość ciekawą sytuację, gdyż mamy dość ciekawą sytuację, gdyż 10 godzin bez prawie w ciągu niecałego roku, no naprawdę, jak na początkujący podcast jest dobrze, a są również, tak nie bez kozery mówię o tym, bo są plany na kolejny rok. Są plany na rok 2011 i tutaj mam nadzieję, iż pod koniec roku, właściwie w drugiej połowie, gdzieś trzeci, czwarty kwartał, uda się uruchomić stronę, domenę.pl. Zobaczymy, jak właśnie wszystko będzie wyglądało z pieniędzmi. Będzie to najprostsza domena, prawdopodobnie okiem białego murzyna.pl albo białymurzyn.pl. Takie mam plany, gdzie będę częściej wtedy, bo to już będą czasy, kiedy szkoła będzie skończona, kiedy będzie można po prostu częściej wrzucać, częściej coś nagrać, cotygodniowe, tak jak teraz, tak jak w tej formie audycje 15-minutowe, oprócz tego kilka innych, czy audycje specjalne, również jakieś inne projekty, bo jest naprawdę o czym rozmawiać, wtedy będzie można się lepiej przygotować i przejść na nieco bardziej profesjonalny poziom, aczkolwiek właśnie co do stworzenia takiej strony, to podejmę decyzję do końca pierwszej połowy tego roku, może jakąś, jeżeli nie uda mi się funduszy zabrać, a postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, to będzie również taki pomysł, co by nie zorganizować zbiórki pieniędzy, że ludzie chętnie się dołożą do takiej idei. No, nawiązując właśnie do takiego pomysłu, co teraz część z Was ma zapewne dostało o tym informację, część słuchaczy kontestacji, kto nie wie, to informuje, że właśnie korespondent.pl wchodzi w tak jakby całe konsorcjum pod nazwą kontestacja. A cóż, no i ja również z takim własnym projektem autorskim pragnę wystartować, żeby nieco bardziej właśnie profesjonalnie również działać, podłączyć się również tego konsorcjum, właściwie takiego wielkiego przedsięwzięcia informacyjnego, wolnościowego, z własnym portalem, bo... O, bo coś uciekło głos, więc powtórzę może jeszcze raz, że mam właśnie, chcę się podłączyć do kontestacji, do korespondenta z własnym portalem, z własną zabawą, a właśnie gdzie mógłbym właśnie publikować oprócz audycji Okiem Białego Murzyna, oprócz specjalnych audycji, oprócz innych podcastów, które chciałbym się bawić, jak i również zaprosić kilku tutaj znajomych, więc oprócz tego mógłbym właśnie, no, wpisy blogowe, tak jak możecie słuchać, przepraszam, jakie możecie widzieć, jakie możecie poczytać, obejrzeć na murzyn.kontestacja.com. No i przypominam, że właśnie słuchacie Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com, największego polskiego radia wolnościowego. A mam również tutaj kilka pomysłów, kilka osób, które mógłbym zaprosić. Między innymi nie wiem, czy może ludzie słuchający odwyku i czytający komentarze kojarzą człowieka, który krywa się pod nickiem GWW15. Jest to też mój dobry znajomy, którego być może zaproszę, tylko mam chęć po prostu zaprosić do współpracy. No cóż, on już próbował coś działać w swoim kierunku, właśnie nagrywać własny podcast, aczkolwiek chyba potrzebuje no coś pomocy, potrzebuje jakiegoś wypromowania. No a ja już choćby śladową ilość jakiegoś poważania, tutaj jakiejś renomy i doświadczenia w sferze radiowej mam, więc to jest właśnie wszystko w ramach planów, żeby to jeszcze lepiej zrobić. No i cóż, przecież nie trzeba od razu jakichś pieniędzy robić na początek, żeby może nie dokładać po prostu do strony serwera. Mam nadzieję, że w 300 zł rocznie bym się zamykał z jakimś tam prostym, małym serwerem, który nie będziemy mieli od razu jakiegoś wielkiego ruchu. No i kolejna właśnie osoba, którą chciałbym zaprosić, to jest również kolega mój prowadzący. I tutaj mamy niepoważny blog, bardzo niepoważny blog, a adres jego to niepoważny blog, pisany bez polskich znaków, .wordpress.com. Zapraszam, możecie poczytać coś. Bardzo ten człowiek, no podoba mi się styl jego pisania, też go osobiście znam. Również próbował swoich sił w podcastingu. No cóż, na razie plany upadły, postanowił prowadzić swój blog, więc również jego zaproszę. No i właśnie tak wyglądają wszelkie plany. No, kolejna rzecz to w końcu na ten rok to będzie również zorganizowanie wewnętrznych struktur Kontest Klubu Szczecineckiego, do którego oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. No właśnie, stworzenie takiego czegoś, o czym już mówiłem, będziemy naprawdę dość ostro pracować. Z tego co wiem, już są przygotowane, już końcówka organizacji rzeczy pod nazwą legitymacje karty kontestatora, z których będziemy korzystać tak jak z legitymacji prasowych, ale oprócz tego właśnie będę planował zarejestrować własne medium, własną stronę internetową, która będzie otwarta prawdopodobnie w przyszłym roku, a właściwie w tym roku, no, przepraszam, w 2011. No i tak pokrótce wyglądają moje plany związane z działaniem w sieci. No, gdyby udało się z tego, wiadomo, no, jakieś datki, cokolwiek utrzymać, gdyby jakiś sponsor był chętny, którego można by umieścić na stronie, to serdecznie zapraszam na szczecinek@kontestacja.com. Bardzo chętnie. Również właśnie na takiej stronie będzie możliwość pobrania wszystkich audycji, ale również zakupu archiwalnych audycji wydanych w formie CD, no bo to już mamy materiału na jedną płytę CD z MP3-kami, ewentualnie można również w formacie audio to wydać. No to już około 10 godzin to będzie ładnie. To już na kilka płyt się zbierze, bo z tego co tam orientuję się, to CD audio, ile tam ma? Nie mam teraz pod ręką żadnej czystej płyty. O, mam, 80 minut, taka 700-megowa. 700-megowa, no to już mamy, załóżmy, na 5 płyt do wydania. Mamy materiału na 5 płyt. Część tych audycji właściwie nie powinna być nigdy publikowana, bo się nie nadają, ale fajnie będzie wrócić do tego, co było. No, kolejna rzecz, którą można zrobić, to po prostu wymiana sprzętu na lepszy, no bo aktualnie nagrywam mikrofonem, który sobie sprowadziłem w czasach, kiedy handlowałem sprzętem z Niemiec. No i on, cóż, no sprzedawałem je po 10 zł. Aczkolwiek, no jak zapewne słyszycie, no nie jest tak tragicznie. Niektóre nieco droższe mikrofony dają dużo gorszą jakość, a tego sobie zostawiłem tak z sentymentu. Mam również zapasowy. No cóż, więc już i tak audycja trwa grubo ponad 20 minut, a nie chcę was zanudzać. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, co można by jeszcze w tym roku zrobić, co mógłbym zrealizować, to zapraszam właśnie przepisać na szczecinek@kontestacja.com. Zapraszam na murzyn.kontestacja.com, więc tam możecie pisać, również w komentarzach pod audycją, do czego serdecznie proszę was o to, będę wdzięczny za wszelkie komentarze, to jest coś, co mi podpowie. No i cóż, przypominam, że słuchaliście Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com. Audycji możecie słuchać każdy czwartek o 9 i o 20. Bardzo serdecznie po prostu proszę o to. Zapraszam was. Również możecie słuchać archiwalnych audycji, części archiwalnych audycji na kontestacja.com. Wystarczy przewinąć sobie na dół, Okiem Białego Murzyna znaleźć. No i cóż, tyle, no, proszę właśnie was o kontakt, o wszelkie pomysły, coś, co można by zrobić, opinię o tej audycji. I cóż, żegnam, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Biały Murzyn.